Radia 24, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Resort zdrowia podał nowy bilans koronawirusa. Jest ponad 2300 nowych zakażeń, 329 osób zmarło. Podtopione ulice, piwnice i domy. Na Śląsku setki interwencji strażaków po ulewnym deszczu. Wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, podkreślił w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że Zjednoczona Prawica ma uzgodnionego nowego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Pytany, czy chodzi o senator Lidię Staroń, Jarosław Kaczyński powiedział, że sądzi, iż ta kandydatura wchodzi w grę. Prezes PiS dodał, że nowy kandydat to osoba, która ma poparcie jego ugrupowania. Wiem, o kogo chodzi, wiem wcześniej. To zresztą jest też i nasz kandydat. No to jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna. Rzecznika Praw Obywatelskich na 5-letnią kadencję wybiera Sejm za zgodą Senatu. Izba Wyższa dwukrotnie odrzuciła kandydatów wybranych wcześniej przez sejmową większość Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. O 2044 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 329 chorych, ponad 1700 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. W szpitalach przebywa 10300 osób chorych na COVID-19. To o 900 mniej niż wczoraj. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 11 milionów 660 tysięcy osób, ponad 4 miliony 660 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. We Francji rozpoczął się dziś drugi i najważniejszy etap znoszenia lockdownu. W całym kraju otwarte zostały sklepy, lokale gastronomiczne i instytucje kultury. Skrócona zostanie także godzina policyjna obowiązująca od października ubiegłego roku. Od dziś Francuzi mogą poruszać się poza miejscem zamieszkania aż do 21. Do tej pory godzina policyjna rozpoczynała się 2 godziny wcześniej. Ponownie otwarto sklepy i galerie handlowe, nieczynne od początku kwietnia. Dotychczas otwarte były tylko markety sprzedające produkty pierwszej potrzeby. Po raz pierwszy od 7 miesięcy Francuzi mogą ponownie korzystać z kawiarni, barów i restauracji. Lokale te mogą przyjmować klientów, ale wyłącznie przy stolikach na zewnątrz, zostawiając połowę wolnych miejsc lub odgradzając stoliki plastikowymi parawanami. Przy jednym stoliku może zasiąść maksymalnie 6 osób. Francja otwiera także miejsca kultury, nieczynne od października ubiegłego roku. Teatry i kina mogą przyjmować 35% maksymalnej liczby widzów i nie więcej niż 800 osób. W muzeach obowiązuje limit jednej osoby na 8 metrów kwadratowych. Kolejny etap łagodzenia restrykcji sanitarnych nastąpi 9 czerwca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 260 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z intensywnymi opadami deszczu. Chodziło głównie o podtopione ulice, piwnice i domy. Najwięcej pracy było w powiecie wodzisławskim, mówi rzeczniczka prasowa śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Ponad 130 Bielskim, 19 Raciborskim i Żywieckim. We wszystkich działaniach zaangażowanych było ponad 1400 strażaków zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Szacowanie strat trwa. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 6000 zł, a także większe fundusze na odbudowę czy remont domów i budynków gospodarczych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Koszalinie kierowniczkę w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawa dotyczy afery łapówkarskiej przy legalizacji pracy cudzoziemców, mówi rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak wskazuje materiał dowodowy, cała praca tego wydziału zorganizowana została w ten sposób, że jedna z firm, która korumpowała tych urzędników zajmujących się tego typu procedurami, była traktowana w sposób preferencyjny. Zatrzymana kierownik była odpowiedzialna za funkcjonowanie całego zespołu tej jednostki. W prokuraturze zatrzymana Danuta O. została przesłuchana i usłyszała zarzut związany z niedopełnieniem obowiązków oraz poplecznictwem w przestępstwach korupcyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, po południu miejscami zagrzmi, w Tatrach będzie padał śnieg, a burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 17 stopni, w centrum 15, na Podhalu 13, a nad samym morzem 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to?

może to będzie spektakularne, może państwo mnie poprą, oby, bo ile jeszcze deszcz, no może burze w drugiej połowie maja, rozumiemy, to ten śnieg w maju. Panie synoptyku, z prognozami pogody takimi właśnie jak przed chwilą to się robi o tak. O. Takie rzeczy u nas w audycji. Trójka do trzeciej. A czy będzie ciepło? Nie wiem, na pewno rozgrzewająca muzyka i wiele ciekawych tematów. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Co najmniej do 15. Kennedy po takich wycinankach gitarowych w trójce, tak widzę, jak temperatura na przykład, ale żeby nie przesadzić, spokojnie. Co u nas do godziny 12 w tej przedpołudniowej części naszego spotkania? 83. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Odpoczynek przy lekturze. Wcześniej będziemy poszerzać naszą wiedzę historyczną o wybrane wydarzenia z 19 maja i z roku 1939 i 1974. W niezłej historii dziś podpytam o ciekawe wątki związane z Francją, właśnie z relacjami polsko-francuskimi. A już za chwilę o ciekawej inicjatywie grupy licealistek, które to zajęły się odzieżą używaną i tym, by dać drugie życie, może nawet i trzecie. Być z tego zadowolonym, być modnie ubranym i także, no może to modne od wielu lat, ale także by być eko. 16 minut po godzinie 11 w Trójce Męskie Granie. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Dziewiętnaście minut po godzinie 11, audycja Trójka do trzeciej. Teraz będziemy zachęcać do tego, by nosić się modnie, tanio i ekologicznie. No to z tych trzech moje to środkowe chyba ma wzięcie. No ale to modnie, tanio i ekologicznie, takie hasło przyświeca licealistkom z Wrocławia, które ruszyły z kampanią Second Hand z akcentem na w tym second jest eko. Opracowały system poszukiwania ubrań w sklepach z używaną odzieżą i rozpowszechniają go zarówno w mediach społecznościowych, jak i wśród swoich rówieśników. Czyli też w sumie w mediach społecznościowych. Ten projekt powstał w ramach programu Zwolnieni z Teorii, który aktywizuje uczniów w Polsce do samodzielnej organizacji akcji społecznych. No i wiadomo, jak młodzież, to muszą być ślady w sieci, bo zakupy to dziś raczej sieć niż siatka na zakupy. No ale wracając do tanio i modnie, jakie miasto jest więc, nazwijmy to, lumpeksową stolicą Polski, jak nie zgubić się wśród stert ciuchów? Nazywam się Greta Gogolewska. Projekt nazywa się Second Hand. Ma on po prostu zachęcić ludzi, żeby kupowali jednak w sklepach z odzieżą używaną, żeby sprzedawali na przykład swoje ubrania, albo je też przerabiali. Chcemy zachęcić do dawania drugiego życia ubraniom, ze względów właśnie ekologicznych, no ale też trochę stylowych, no bo wiadomo, nikogo tutaj nie chcemy straszyć cały czas. Chcemy właśnie pokazać, jak fajne są te ubrania, że po prostu te wyprawy do ciuchlandów to są takie trochę muzeum razem z sklepem w jednym. I że tam można naprawdę takie super super perełki znaleźć. No i dlatego właśnie my wybieramy te perełki. Nazywam się Kasia Ogrodnik. Dzisiaj na sobie mam kurtkę z drugiej ręki, kupioną za niewielkie pieniądze. Najlepiej zacząć jest szukać w takich sklepach, które są większe powierzchniowo, ponieważ tam po prostu najłatwiej znaleźć coś, co nas interesuje. No i oczywiście są dwie szkoły chodzenia do second handów albo w dzień dostawy, bo wtedy łatwiej jest nam znaleźć konkretną rzecz, tylko że oczywiście będzie ona więcej kosztować. Albo w dzień ostatni, kiedy nie szukamy czegoś konkretnego, tylko po prostu wypatrujemy ładnych ciuchów za niską cenę. Też dobrze jest chodzić z kimś. To zawsze ułatwia, że może jednak warto czasem przymierzyć coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się niedopasowane do nas. Nazywam się Gabriela Tomaszewska. Bardzo zależy mi na uświadamianiu społeczeństwu, jak ważne jest współtworzenie i dążenie do gospodarki cyrkularnej. Dzisiaj na sobie z second handu mam moją bluzę, którą zdobyłam właśnie chyba podczas jednej z pierwszych wypraw, mniej więcej rok temu, ale też płaszcz, który mam na sobie, sztruksowy, należy do mojej mamy i właściwie jest starszy ode mnie. Także pełne wykorzystanie żywotności tego ubrania. Myślę, że właśnie Wrocław zdecydowanie jest takim po prostu no, rajem dla takich miłośników właśnie kupowania z drugiej ręki, dlatego że mamy tutaj naprawdę wielki wybór. Mamy właśnie wielkopowierzchniowe sklepy second hand, mamy na przykład takie całe marki po prostu lumpeksów powiedzmy, które na przykład są w kilku miejscach, ale też jeżeli potrzebujemy pójść do jakiegoś takiego bardziej zacisznego miejsca, to tutaj kompletnie nie ma problemu, wystarczy podjechać sobie na taki na przykład Nowy Dwór i tam praktycznie w każdym budynku są takie mniejsze drzwiczki i tam na przykład no parę półek, co prawda większość ludzi tam nie zagląda, dlatego właśnie myślę, że tam najłatwiej jest znaleźć coś takiego wyjątkowego, czego po prostu nikt nie będzie miał, nie będzie to przekopane i no dla każdego coś. Chyba najbardziej takie wartościowe i popularne rzeczy znajdowane w second handach to są markowe ubrania, których już na przykład nie ma, które zostały wycofane, po prostu nie da się dostać ich nigdzie indziej. Sposób postrzegania ubierania się w lumpeksach zmienił się całkowicie. Dzisiaj właśnie na topie jest ubieranie się w second handach, gdyż jest to przyjazne dla środowiska i świadczy też o dużej kreatywności. Chociaż u nas nie jest to nadal, niestety, aż tak popularne jak na przykład w Szwecji, gdzie te lumpeksy często zajmują po prostu przestrzeń, czym galerie, albo tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że coraz więcej osób się do tego przekonuje i raczej emocje wokół tego są jak najbardziej pozytywne. Być może także i u nas polecamy w systemie tanich zakupów second hand, poszperał Piotr Kaszubar.

Czas na codzienne spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 19 maja 1939 roku Polska i Francja zawarły układ wojskowy. Co wiemy o sojuszu polsko-francuskim? Czego dotyczył ten traktat? Bo są różne nazwy. Tak, generalnie, to nawet nie chodzi o ten dokument, generalnie trzeba powiedzieć, że sojusz polsko-francuski w całym okresie międzywojennym należy uznać za trudny i sprawiający kłopoty obu stronom. Natomiast akurat akurat trudny i sprawiający kłopoty? Ponieważ relacje polsko-francuskie były bardzo specyficzne. My traktowaliśmy Francję jako naszego sojusznika i traktowaliśmy Francję jako podmiot w relacjach międzynarodowych. Natomiast Francuzi generalnie traktowali nas przedmiotowo, bardziej jako narzędzie do wywierania nacisków, presji na, albo na Niemcy, albo w jakimś stopniu na Rosję. Natomiast akurat przy tym dokładnie dokumencie jego założenia były takie, że strona francuska deklarowała się, że przyjdzie stronie polskiej z pomocą w wypadku niemieckiej agresji. Tam było obwarowanie, chodziło o to, że 17 dnia po rozpoczęciu mobilizacji wojska francuskie będą mogły podjąć działania operacyjne przeciwko Niemcom. No ale jak to się skończyło we wrześniu 1939 roku, to wszyscy wiemy. 17 dnia akurat, no, to nieprzypadkowo 17 września. Nieprzypadkowo, ale no tak, nikt nie przewidywał wtedy, że 17 września Józef Stalin wyda rozkaz do ataku. Czy ten sojusz polsko-francuski był, właściwie tak można powiedzieć, jednym z powodów, dla których Francja 3 września 1939 roku wypowiedziała wojnę Niemcom? Moim zdaniem nie. Z tego, co wiemy z dzisiejszych źródeł, zresztą badania ciągle trwają, mamy dosyć słabo wyeksplorowane źródła angielskie i brytyjskie. To się powoli zmienia, ale jednak brakuje nam jeszcze pewnych detali. Tutaj akurat zabiegi o to, żeby doszło do takiego wydarzenia, mianowicie ogłoszenia przez Wielką Brytanię i Francję aktu wypowiedzenia wojny Niemcom, zawdzięczamy przede wszystkim działalności naszych przedstawicieli dyplomatycznych, ambasadorów Łukasiewicza w Paryżu i Raczyńskiego w Londynie. O których to postaciach już, a przynajmniej o prezydencie Raczyńskim. Mieliśmy okazję zdaje rozmawiać. Zdaje się, że w marcu. Tak. Niezła historia. I drugie wydarzenie z 19 maja, to rok 1974. Wówczas to odbyły się wybory prezydenckie we Francji. Panie profesorze, co możemy powiedzieć o tych wyborach? Bo z tym jest związana ciekawa historia, to za chwilę. Bardzo szybciutko. Możemy powiedzieć, że zwycięstwo Valérego Giscarda d'Estaing było możliwe dzięki akcji polskiego wywiadu politycznego, czyli wywiadu MSW. Okazało się bowiem, że z perspektywy państw bloku wschodniego, Związku Sowieckiego, lepszym prezydentem z punktu widzenia ich interesów, lepszym prezydentem właśnie będzie Giscard d'Estaing niż jego konkurent François Mitterrand. To jest paradoks, kolejny paradoks historyczny, ponieważ François Mitterrand był przywódcą francuskiej partii socjalistycznej i wydawać by się mogło, że to jest naturalne, że komuniści będą popierać człowieka, który stoi na czele lewicy francuskiej. Tymczasem François Mitterrand opowiadał się za bardzo ścisłą współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, co oczywiście nie podobało się w Moskwie. W związku z tym zorganizowano akcję, której celem była tak naprawdę operacja PRL-owskiego wywiadu, tak, którego celem była dekonspiracja polskiego oficera. Z tego, co wiemy, był to niedawno zmarły pułkownik Henryk Bosak, który przygotował tę operację, przeprowadził ją i w wyniku przecieku do prasy, w wyniku tego, że ujawniono fakt, że na terenie, na obszarze Francji zdekonspirowano agenta polskiego wywiadu, chodziło o to, żeby sympatie społeczeństwa francuskiego skierowały się w stronę kandydata prawicy, a nie lewicy, co też udało się uzyskać i Giscard d'Estaing wygrał naprawdę niewielką przewagą procentową głosów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Believers. radiowe, a w radiu czas na odpoczynek przy lekturze. Za kwadrans południa. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Co wtorek i co piątek wkłada Maria najlepszą ze swych sukien. Muszę dzisiaj porządnie wyglądać, mówi chmurnie ze zmarszczonymi brwiami. To mój dzień przyjęć. W przedsionku instytutu czekają na nią interesanci i dziennikarze, których nie zraziła chłodna informacja pani Razet. Uprzedzam, że pani Curie udziela jedynie wyjaśnień w sprawach naukowych i nie daje żadnych prywatnych wywiadów. Krótko trwają te audiencje, chociaż Maria stara się być podczas nich wcieleniem uprzejmości. Nic jakoś nie zachęca przybysza do pozostania dłużej w ciasnym pokoju, na niewygodnym, twardym krześle, a niecierpliwy tik palców uczonej i spojrzenia, wciąż przez nią bokiem rzucane na zegar, aż nadto wyraźnie mówią: błagam cię, nie zabieraj mi czasu. W poniedziałki i w środy Maria od rana jest podniecona i w złym humorze. To dni jej wykładów. Zaraz po śniadaniu o 1:00 zamyka się w swym gabinecie przy Quai de Béthune. Przygotowuje notatki, spisuje punkty na kartce. Około 4:30 jedzie do laboratorium i znów się zamyka w pokoiku koło salki wykładowej. Jest zdenerwowana, niespokojna, nieprzystępna. W ciągu 25 lat profesury nie potrafiła opanować tremy, która ją ogarnia zawsze przed pojawieniem się na katedrze wobec owych 30 czy 40 uczniów, powstających na jej widok zgodnym, spontanicznym ruchem. Niestrudzona, zadziwiająca, przerażająca niemal pracowitość. W wolnych chwilach Maria pisze artykuły naukowe, książki, rozprawę o izotopach, krótką, wzruszającą biografię Piotra Curie, nowe opracowanie cyklu swych wykładów. Te lata płodnej i świetnej pracy są także okresem tragicznych, bohaterskich zmagań. Pani Curie jest zagrożona ślepotą. W roku 1920 lekarze jej oznajmili, że zaćma na obu oczach stopniowo otoczy ją mrokami nocy. Nie dała poznać po sobie rozpaczy. Spokojnie uprzedziła córki o tym nieszczęściu, od razu je pocieszając, że za 2-3 lata będzie można dokonać operacji. Do tego czasu przez wszystkie miesiące strasznego oczekiwania zmętniałe soczewki oczne coraz gęstszą mgłą oddzielać ją będą od świata i od pracy. Maria do Bronisławy Dłuskiej. 10 listopada roku 1920. Osobiste moje kłopoty przedstawiają się tak przede wszystkim, że źle jest z moimi oczami i uszami. Oczy są bardzo osłabione i radziłam się co do nich lekarza. Prawdopodobnie jednak niewiele można im pomóc. Co do uszu, to dokucza mi szum prawie nieustanny, a przynajmniej bardzo częsty, nieraz bardzo silny. Bardzo mnie niepokoją te objawy, bo mi to może pracę utrudnić, a może i uniemożliwić. Może być, że jest jakiś związek z Radem, ale niepodobna prawie mieć o tym opinię. Tylko proszę cię, nie mów o tym nikomu. Nie mów nikomu. Ta nuta ciągle brzmi w jej rozmowach na ten temat z Ireną i z Ewą, z siostrami i z bratem. Jedynymi ludźmi, którym Maria przyzna się do nieszczęścia, jakie ją dotknęło. Prześladuje ją niemal na kształt manii, uporczywa myśl, że ktoś to rozgłosi, że w pismach pojawią się artykuły „Kalectwo pani Curie”. Rodzina i lekarze, dr Morax i Petit, spiskują razem z nią dla utrzymania tajemnicy. Maria leczy się pod przybranym nazwiskiem. Nie pani Curie, lecz pani Carré. Ma kataraktę na obu oczach. Po okulary pani Carré chodzi Ewa do optyka. Gdy zabłąkana w chmurze, której już wzrok jej nie ma siły przebić, pani Curie wchodzi na schody albo przecina ulicę. Jedna z córek bierze ją pod rękę i nieznacznym naciskiem palców uprzedza o tym, jak skręcić, kiedy wyżej podnieść nogę. Przy stole podsuwa się jej do samej dłoni widelec, szklankę, solniczkę, aby możliwie jak najmniej musiała ich szukać po omacku żałosnymi ruchami, które na próżno usiłują wydawać się pewne. Ale jak utrzymać tę fikcję okrutną w laboratorium? Ewa spróbowała podsunąć matce myśl wtajemniczenia paru najbliższych współpracowników, którzy by za nią wykonywali pewne manipulacje. Maria jednak odrzekła sucho: nikt nie potrzebuje wiedzieć o tym, że źle widzę. Do swoich prac, wymagających tak niezmiernej dokładności, wymyśliła wtedy pani Curie specjalną technikę niewidomej. Używa ogromnych lup. Na tarczach przyrządów umieszcza kolorowe, bardzo widoczne odznaki. Notatki do wykładów kaligrafuje literami tak wielkimi, że nawet w złym oświetleniu sali może je sama odczytać. Dla ukrycia swej choroby używa najchytrzejszych wybiegów. Jeżeli na przykład któryś ze studentów poda jej w wyniku doświadczenia zdjęcie fotograficzne o delikatnych, cienkich liniach, Maria kilkoma zręcznymi, podstępnymi pytaniami wyciąga od niego wpierw wiadomości, które pozwolą jej zorientować się, co może być na fotografii i dopiero później, wziąwszy kliszę, przygląda się jej, udaje, że linię zobaczyła. Mimo tych ostrożności pracownice laboratorium wiedzą, co się dzieje, ale przenigdy nikt się z tym nie zdradzi. Wszyscy zrozumieli jej grę tragiczną i podjęli społem. Maria do Ewy. 13 lipca roku 1923. Kochanie, spodziewam się spróbować operacji 18 we środę rano. Wystarczy, jeżeli przyjedziesz tu w przeddzień. Jest okropnie gorąco i boję się, żebyś się zanadto nie zmęczyła pobytem w mieście. Naszym przyjaciołom w LARQuest powiedz, że nie mogłam sobie dać rady z przygotowaniem do druku pracy, którą robiłyśmy wspólnie i że mi jesteś potrzebna, bo mię naglą. Całuję cię. Me. Kochana, jak najmniej im powiedz. Zabójczy upał. Lecznica, w której przez szereg dni Ewa karmi łyżeczką niewidomą, nieruchomą panią Carré z twarzą w bandażach. Okrutny niepokój. Niespodziewane komplikacje, krwotoki, które na przeciąg długich tygodni przekreślają nadzieję wyzdrowienia. Znowu dwie operacje w marcu roku 1924. Czwarta operacja w roku 1930. Gdy tylko jej zdejmą bandaże, Maria uczy się patrzeć swymi nowymi, nienormalnymi oczyma przez wyjęcie soczewek pozbawionymi zdolności akomodowania. Przyzwyczaiłam się do chodzenia bez okularów i robię postępy, pisze do Ewy z Kawaler w parę miesięcy po pierwszej operacji. Byłam na dwóch spacerach po niewygodnych, kamienistych ścieżkach górskich. Nieźle mi się udało. Mogę chodzić prędko, bez spotykania się i wypadków. Najwięcej przeszkadza mi widzenie podwójne. Z jego to przyczyny nie poznaję ludzi, którzy się do mnie zbliżają. Co dzień ćwiczę się w czytaniu i w pisaniu, dotychczas jednak jest to trudniejsze od chodzenia. Z pewnością będziesz musiała mi dopomóc w redagowaniu artykułu dla Encyklopedii Brytyjskiej. Powoli, stopniowo Maria przezwycięża zły los. Dzięki grubym szkłom okularów widzi prawie normalnie. Może się swobodnie poruszać, nawet prowadzić samochód. W laboratorium znów podejmuje najsubtelniejsze pomiary i doświadczenia. Ostatni to cud pełnego cudów życia. Maria zmartwychwstaje z ciemności. Odzyskuje dość światła na to, aby pracować. Pracować do końca. Krótki jej list do dr Dłuskiej z września roku 1927 tłumaczy w pewnym stopniu sekret owego zwycięstwa. Czasem opuszcza mnie odwaga i myślę, że powinnabym zaprzestać pracy, zamieszkać na wsi i poświęcić się ogrodnictwu. Ale tysiące nici mnie wiąże tu i zatrzymuje. Nie wiem, kiedy będę mogła tak się urządzić. Nie wiem też, czy nawet pisząc książki naukowe potrafiłabym się obejść bez laboratorium. Cały świat przestaje dla Marii istnieć w chwilach pracy. W 1927, gdy Irena była ciężko chora i matka niepokoiła się o nią, rozpaczała, ktoś z dobrych znajomych przyszedł dowiedzieć się o jej stan do laboratorium. Pani Curie odpowiedziała mu zimnym spojrzeniem i kilkoma najkrótszymi słowami. Po jego wyjściu zaś rzekła gniewnie do asystenta, że też człowiekowie nigdy nie pozwolą spokojnie pracować. A to znów wedle opisu jednej z jej współpracownic, pani Chamie, Maria zatopiona w ostatniej swej pracy, w wydzielaniu aktynu X dla badań nad widmem promieni alfa. Aktyn X musi być zupełnie czysty chemicznie i całkowicie wolny od emanacji. Cały dzień pracy nie wystarcza na to, aby otrzymać go w tym stanie. Pani Curie zostaje więc w laboratorium wieczorem, nie idąc na obiad. Ale proces wydzielania tego pierwiastka trwa długo. Spędzimy zatem całą noc przy pracy, aby aktywność przygotowanego przez nas źródła promieni nie zdążyła zanadto się zmniejszyć. Jest druga rano i pozostaje do wykonania już tylko ostatnia czynność. Trzeba przez godzinę odwirowywać płyn umieszczony w specjalnym naczyniu. Wirówka pracuje z nużącym hałasem, lecz pani Curie nie odchodzi od niej, nie chce opuścić pokoju. Patrzy na aparat nieustannie, jak gdyby jej gorące pragnienie, aby się praca powiodła, mogło przez sugestie wpłynąć na strącenie się aktynu. Nic dla niej nie istnieje w tej chwili prócz tej wirówki. Ani zmęczenie, ani dzień, który zacznie się wkrótce. Jest w stanie zupełnego oderwania się od wszystkiego, nawet od siebie samej, całkowitego skupienia myśli i uczuć na dokonywanej pracy. Jeżeli coś w doświadczeniu się nie wiedzie, Maria wydaje się nagle jak porażona nieszczęściem. Współpracownicy gotowi są podejrzewać jakiś wypadek, pytają z trwogą, co się stało. Maria złamanym głosem mówi: nie udało się wydzielić aktynu. Ale otwarcie i wręcz oskarża nieprzyjaciela.